أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستي البرنامج كديرة جمعها او اسبوعي بمرأة كدغستان ورباهين تسلامي الفرقان برنامج كوحان تضبات كان كفلنقين انا كلمة او دوان جيري امير كحركة مجاهدين تال الشباب الشيخ احمد عمر ابو عبيدة تاسو ديرة ساري سيحد قدب كحبشدة هي كو ادن بدا صومالية يعدا ودي ذا كرنكا امدا صوماليات برنامجك وحامانتا مرتكو افلنقايا كحال دير امورها جيسك افريكا ايو بارغا دحي oo lagu magacaabo Maxamuud Ugaas ka soo qurbaha ku nool ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka deerada jumcaha مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذاتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها وهجاج مركل دغست لو حان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت انان فلقينت اوغلن ان دغيسن وربخين او وري عبد الله الصومالي كو ايغيو كلمه او جيدي امير كحركه المجاهدين تال الشباب امير كحركه الشباب المجاهدين شيخ احمد عمر ابو عبيد عيا كلمه او جيديي وحو سيقو تدير او لف غري دمع غران ايتوبيا اي كو دونيسو ملكينتا بدهنا الصوماليه اي سدا ارنكاسي غدير يمد غابن با يغو فوليسو waxuu ka sheekay marxaladii kala duwanaa ee Itoobiya muddo dheer ay ku raadinaysay in ay la wareegto badda iyo bariga Soomaaliya iyadoo garab ka helaysay gumeysiyaashii reer galbeedka qodobada oo aad u dheer ee lana baahay xalay oo taariikhdu ahayd 3da bisha sanad 1446 ee Hijriga waxa lagu lamaaniyay oo amirka xarakada shabaab ul mujahideen marqaati ka dhiganayay codadka madaxweynaha dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada qaar kood iyo siyaasiin kale oo dhamaantood muujinayay sida ay Itoobiya ugu daacad yihiin aanayna culays ugu arag ahdaafteeda bad iyo biridoonka ah shaqab uubeyda waxa uu isweydiyay waxa keenan xukuumadda Itoobiya oo dhulka iminka ay ka taliso mar muslimiinta Soomaalidu ugu horeeyso ay ka tali jireen ay xilligan haweysato badaha muslimiinta waxa uu sheegay in ku dhaqanka diinta Islaamka laga tagay dadkana qalbiyadooda ay ku weynaadeen adduunye jacaylka iyo dhimasho naciibka waa inaan isweydiina maxayna sababaha keenay in Itoobiya si bareeraha ugu dhirato qaadashada badaha muslimiinta shalay hadii Imaam Axmed Gurey iyo saldanadihii Islaamka ay qabsadeen gobollada Tigray iyo Amhara ayna ka taliyeen Addis Ababa maxaa keenay maanta inay xabashada sheegtaan Zaylac iyo Banaadir su'aashan jawaabteeduna waa mid Allah iyo Rasuulka sallallahu calayhi wasallam inoo sheegeen Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أسباب تقوين كالين تكوبات كغادتي إن إيتوبيا أما قالت السجود نوسو الدولان وإن أنكتكني كرغن كالدين تينا خلبي غينان وكوين هذه الدنيا جعيل يغير نعيب taas oo keentay in laga tago jihadka cadawga laguna raali noqdo nool dulli ah iyo inay gaalo noo tarayaan wuxuu intaa ku daray in qabyaaladu ay kala dhantaashay awoodda ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah cadawguna taa uga faa'iideysanayo asbaabaha keenay inay Itoobiya soo haweysato baddeenna waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo kala taga ummadda Soomaaliyeed taas oo kala dhantaashay awoodeena keentayna inuu cadawga inaga faa'iideysto. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما أنت وحنا نصيب دراء إن هلك يتوب يكوها ولنتهي سيدي أيولا وريق لهيد دكذه إن يقروا مذينا إن قبائل كالصوماليات يقوم يدها مسلمين تا أي سكول لاينا يان maamul goboleed iyo ridaa wuxuu sidoo kale ka digay qaramada midoobay ee heshiisada caalamka iyo xeerarka la doonayo in badda dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed Itoobiya lagu siiyo wuxuu markale Itoobiya u sheegay in dagaalkeedu yahay mid diimeed ayna la gudboon tahay in shariicada Islaamka ay qaadato asigoo ciidamada xarakada shabaabul mujahideen bogaadin u jeediyay waxaanu u sheegay in laga rabo in Itoobiya oo maanta gibir ka qaadaysa dadka muslimiinta ah ay gumaysato ay gaarsiiyaan heer iyada jisiya laga qaado وهاقاق وحيهد واربحينتي عبد الله الصومالي مركان وحان طوص اوغدو قلينا فلانقينتا برنامجكا وحان سودو وينا ياقوينيهان محمود اوغاس محمود مركو هارو حاد لغيستي كلمة ده هميركا حركة مجاهدين تال شباب الشيخ ابو عبيدة مركا ان سور قول نغسي كلمة ده يو اهمية ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمك سلام يا أولا لأذيق يو غيار تكالي ريا الفرقان يو لغيستياش إذا عدوا سؤاش هدانوس ونقضو إن كلمة دني aan xaqiiqatan waxa ay ahayd kalimad munaasab ahayd oo ku soo beegantay yaani xilli aan ay taagan tahay arin iyo dhacdo iyo qadiyad runtii miisaan aad u culus u leh saameyn aad u weyn ku yeelan doonta mustaqbalka ummada Soomaaliyeed iyo masiirkeeda aan meesha laga istaago iyo mowqifta hada laga qaato iyo go'aanka laga gaarana oo runtii aan saameyn weyn ku yeelan doono aan jiilo soo socda ee muslimiinta ee mandiqada bariga Afrika. Sida darteed waxay ahayd kalimad munaasib ah afar qaybood ka kooban qayb tamaaragta ugu horeysa oo taariikh iyo maxaan ku iraahdaa ummadahan dariska ku ah mandiqada geeska Afrika ee qaybna ay nasaarada xabashida tahay qaybna ay muslimiinta Soomaalidu hormoodka u tahay ay tahay maaragtay siraaca ka dhaxeeya iyo taariikhdooda iyo maaragtay maraaxishii uu soo maray ku aadan oo baraarujinaysa oo iftiiminaysa oo maaragtay tacsiilin ku sameeyaynaysa qadiyad kamaanta taagan iyo maxan ku jiraa dagaalka tooska ah ee u dhaxeeya qoomiyadaha muslimiinta iyo maaragta nasaarada xabashida ah iyo damaca maaragta khaasatan qoomiyada xabashidu ay xilligan ugu hanqaltaagayso ama isku dayayso ama u sacayinayso inay qayb horle oo dhulki mujtamaaca muslimka ee geeska Afrika ka mid ah khaasatan dhulki Soomaaliyeeda inay ku qaadato qaybta labaad oo maaragta ayuuna sidoo kale xaqiiqatan iftiiminaysa oo qeexaysa oo toosh ku ifinaysa waaqica maanta taagan iyo waxa ka qaldan iyo wajiyada maaragtay ay leedahay xumaanta iyo gaabiska sababay in maanta axmaar nasaarahu maaragtay uu hanqaltaago inuu xeebtiisa ila iyo badii Soomaaliyeed iyo dhulki muslimiinta bariga Afrika oo qaybti ugu dambeysay uu maanta ku taamayo inuu maaragtay xoog iyo qaab maaragtay runtii qaawani ah uu kula wareego iyo qaybta saddexaad oo tilmaamaysa xalka iyadoo taariikhda la eegayo iyo maanta wadciga aan lagu jiro iyo waaqica rahman iyo casharadii iyo duruusaha maaragtay taariikhda iyo tagtada lagala dhexbixi karo iyadoo wax lagu qiimeynayo halka maanta maaragtay arintaas ay leedahay oo maaragtay daawada uu noqonayo ama uu noqon kara waaqica foosha xun ee maanta taagan ee khaasatan mujtamaaci Soomaaligu ku sugan yahay oo maaragtay mujtamaacano diintiisi iyo dadnimadiisi iyo maxan ku jiraa wax iska cilintiisi iyo halgankiisi iyo jihadkiisi iyo wixii uu taariikhiyan sharafta ku yeeshay inuu u noqdo iyo qaybta afraad oo u dambeysa oo runtii toojiyahaad iyo maxaan ku ilaahdaa baraarujin iyo fariin maaragtay mujtamaaca muslimka ay mandiqadan degan iyo gaalada cadawga ah intaba maaragtay isku sii ugu wajahan marka la soo koobo runtii waa kalimad aan oran karo waxay ahayd kalimad uu jeediyay nin soo jeeda uu jeediyay uuna u jeediyay ummad hurda oo masuuliyadeedii iyo taariikhdeedii iyo waaqiceeda iyo mustaqbalkeeda iyo wax kasto ay ahayd inay ku dhaadato oo ay ilaashato oo u halganto u dagaalanto ummad ka hurda runtii uu intaaba maaragtay ku xasuusinayay uu ku baraarujinayay waxaan isdhihi karaa amaan leeyahay ila muqataa ku qiimeynaya inay ahayd kalimad digniin u ah mujtamaacan sida darteed marka la soo gaabiyo si kooban waxay ahayd kalimad munaasiba oo uu qaayid muslimu u jeediyay mujtamaacan muslimka ee xilligan xaqiiqatan mas'uuliyadiisii iyo qadaayaadkiisiiba ka hurda ومعسان تاي محمود ان شيقو حو صوت حي عذاود إثوبيا إيه سيدا مدحدة صومرتا إيه سيقدح ليين دمع بدا صوماليا وحو تلمامي إن لموغي هاي أرنكاس haddana la moogeyna aanan si dhab ah looga jawaabin damacaas marka aan maxa u sababa dib u dhaca shacabka Soomaalida dadka Soomaaliyeed horta wadciigaas iyo runtii arintaas ama sifahaas iyo tilmaantaas uu amirku ka bixiyay horta way ku tilmaamayeen xaqiiqatan way ku sifaysan yihiin waa arin waaqic ah oo maanta marqaati ma doonta ah oo runtii maxaan ku yiraahdaa taagan waa arin aan boqolkiiba boqol la oran karin laguma baraarugsana oo ay muuqato ilaa xad in lagu baraarugsan yahay haddana wax ficila iyo wax falcelina oo u dhigma yacni ficilka iyo falcelinta arintaas ay mudan tahay aan mujtamacii Soomaaliyeed maxaan ku yiraahdaa aan laga haynin dhowr waxyaabood baan isleeyahay sababaha ugu waaweyn ayay maaragtay yihiin ama lagu tilmaami karaa qodobka koowaad waxa weeye mujtamacan waxaa jira arrimo dhowra oo mashquuliyey oo ka mashquuliyey qadaayaadkiisii ka mujtamac muslim ahaan u lahaa mustaqbalkiisa muhiimadda u lahaa jiritaankiisa muhiimadda u lahaa taariikhdiisa iyo sooyaalkiisa muhiimadda u lahaa waxyaabo ka mashquuliyey baa jira ayna ugu horeyso arrinta maxaan ku yiraahdaa runtii jaahiliyadda ah ee ah qabaliyadda iyo in mujtamacii Soomaaliyeed uu yahay maanta khaasatan uu ku sifaysan yahay mujtamac jifjifo iyo reer reer iyo qabiil qabiil isku haysta boqolkiiba boqol totali aysan u muuqanin cadow ka baxsan ooda iyo reerka iyo qoyska iyo jifada deriska la'ah iyo wax khataroho ka baxsan iyo maxaan ku yiraahdaa wax dagaal iyo sooyaal arintaa la xiriiroho ka baxsan aysan u muuqanin maanta waxaa xaqiiqa ah oo maxaan ku yiraahdaa la wada ogsoon yahay gobol kasta oo Soomaaliya degto maaragtay in dagaal to marka laga reebo inta maaragtay xarakada shabaab mujaahidiin ay ka taliso in dagaal toos ah oo qabyaali ah uu ka socdo oo laba jifo iyo laba reer iyo laba qoys oo Soomaaliyeed oo deris uu ay isku dagaalayaan oo xaqiiqatan marka la fiiriyo oo la qiimeeyo oo miisaan sax ah caafimaad qaba la saaray waxay maanta isku haystaan oo la taaban kara aysan jirinin arintaas marka waa arinta ugu weyn oo runtii ugu muhiimsan oo saameynta taban ee ugu badan ku leh maaragtay mas'uuliyadda koowaadna maaragtay ka qaadanaysa hurdada uu mujtamacanu ka hurdo yacni qadaayaadkiisii muhiimka ahaa ee awliyowayaadka iyo brayoritiga koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee lahaa oo ah arrin runtii tamartii mujtamacani lahaa iyo maxaan ku yiraahdaa garaadkiisii iyo tabaabushadiisii iyo maxaan ku yiraahdaa awooddiisii haddii ay noqoto mid caskariya iyo mid dhaqaale iyo mid fikirba yacni gudihiisa ku jeedshay cadowgii dibadda ahaa ee khaarijiga ahaana fursad maaragtay runtii qaaliya u siiyey inuu meeshuu rabo iyo albaabku rabo iyo maxaan ku yiraa madaqadu rabo iyo gobolku rabo xilligu uu rabo uu soo galo yoolka uu rabo uu degsado yacni sida ugu dhaqsiyaha badanna uu isugu dayo wuxuu fashan kado inuu fashado arrintaasu waa arrin mujtamaca Soomaaliyeed caqabada koowaad oo arrintaa ka hortaagan ah arrinta labaad waxay tahay mujtamacaadka adduunku sida dabiici ah mujtamac kasta wuxuu leeyahay qiyaado iyo maxaan ku yiraahdaa nuqbo aragtidiisa iyo tumuuxaadkiisa iyo maxaan ku yiraahdaa sooyaalkiisa iyo afkaartiisa xambaarsan mujtamaca muslimka ah nukhbadiisu waa culummada islaamka cidda maaragtay taariikhdiisa taqaana oo sooyaalkiisa ka warqabta afkaartiisa iyo qiyamkiisa iyo diintiisa cidda xambaarsan ee u taagan ee aqoonta ugu badan u leh waa culummada oo ku magacaaban arintaa iyo doorka iyo maxaan ku yiraahdaa roolkaas leh culummadii Soomaaliyeed marka ama dadkii magaca watay marka laga soo raabo inta yar ee aan wada naqaano ee maanta yacni ayagu doorkii culimmadu lahayd dhabarka u ridatay ee cadowgeedii iyo maxaan ku yiraahdaa cadowgii muslimka iyo cadowgii ummadaanba yacni dagaalka tooska kula jirta ee af iyo adinba kula dagaalamaysa marka laga soo tago dadkii magaca lahaa ee culimmada ku magacowdaa ee mujtamacanu indhihiisu ay hayeen ee towjiiha iyo maxaan ku yiraahdaa inay mujtamacan aragtidiisa iyo ficilkiisaba ay jiheeyeen doorkoodu uu ahaa nasiib darro waxay noqdeen dad u adeegaya shisheeyaha cadowga ummadan nasaarada xabashida dimuqraadiyad reer galbeed iyo maraykan iyo shisheeye iyo gaal kasta oo ummadan iyo wuxuu aaminsan tahay iyo dhulkeeda iyo khayraadkeedaba maxaan ku yiraahdaa duulaanku ahaa sidaa darteed cagsiga arintaas waxay noqdeen koox iyo jamaaco iyo gruub si joogta ah uga shaqaynaya seexinta iyo tadkhiiridda ummadan uga shaqaynaya cadowgeedii in la qariyo ka shaqaynaya mabaadi'deedii in la tirtiro oo maxaan ku yiraahdaa mid walba dib loo qeexo ka shaqaynaya taariikhdeedii in la aasa ka shaqaynayo oo ka been sheegaya ninkii maxaan ku yiraahdaa u halgamayay oo u dagaalamayay oo la rabay in la tuso meesha iyo maxaan ku yiraahdaa kaalinta uu ugu jiro dagaalka ugu ba'an ku haya aflagaadada ugu badan ku haya ceebaynta iyo dhaleecaynta ugu badan ku haya arrintaa waxaa ka dhalatay mujtamacanu aragti ahaan inuu fahmi waayo cadowgiisu wuxuu yahay taariikhdiisii inay ka qarsoonto mustaqbalkiisa inuu saadaalin waayo oo natiijada ka dhalanaysa maanta sida uu u nool yahay inuu fahmi waayo oo labaatanka sano ee soo socota aan wax qiyaasa aan maaragtay laga haysan كنتن كسنة سوسع تبغول كسنة سوسع تيسكبة داورك سيدا درتيد قف كصوماليقة ونقضه قف ماركتي عن حمبار سنين يعني أقلم كار إيجي ناية وحقد ديادة عن قف عن حمبار سنين تدكينا وبطان إسكنول وحقو كفا كرايا أيتها محنكو إرادة وحيابو رنتي بربور كيسة كشقينا يا بدل كبراريهي سيو هرمر كيسة الدنيا آخرة سيدا درتيد ما داما لقب صدي oo indhihii mujtamaacano ay noqdeen dad ku jira gacanta cadawga mujtamaacan bulshadan iyo umadani waxay awoodi weeyday inay si dhab ah oo kama dambaysa ay ugu toosto oo ay ugu baraarugto oo indheedu ay u qabtaan yaani dhibaatada xaqiiqatan ay ku sugan tahay iyo wadciga maanta aan maxan ku jiraa rahmaan iyo meesha ay marayso qodobka saddexaad umadan waxaad moodaa diinteedii iyo mabaadiideedii iyo taariikhiyan waxay aaminsanayd in lagala dagaalamay oo si joogto ah la isugu dayayo oo dadaal aad u weyn loogu bixinayo in la saaro aqliyad boqolkiiba boqol ka soo horjeeda waxa ay yihiin oo tusaale ahaan maalin walba waxyaabaha maamulada dabadhilifka ah iyo madaxda maaragtay shisheeyaha kabaqaadka uu ay ku soo celcelinayaan oo ummadda dhagahoodii ku badanaya oo ku soo noqnoqday oo laga dhaadhiciyay ilaa xad waxaa ka mid ah Itoobiya inaysan cadowba ahayn waxaa la isku haystaa inaysan taariikh ahayn taariikh diineed iyo cadaawad diineed oo inaysan meeshaan oolin dhibaatada waxa wadaa ay shakhsi idaacad ka hadlay yihiin tusaale ahaan Malla Zanawi oo kale inuu dhibaato sameeyay tusaale ahaan Abiy Ahmed oo kale arin dulmi ah ama hadal dulmi ah inuu meel ka sheegay yaani totaliba in meesha laga saaro oo mujtamaac aanba lagala dagaalamayo fahankii iyo aragtidii ahayd waxa meesha yaala oo maxan ku iraahdaa dagaalkani iyo damaca Itoobiya iyo nasaarada xabashidu aan maartay ay ku saleysan yihiin oo salka ku hayaan inay tahay taariikhdi u soo dhaxaysay labadan mujtamaac inay ayagu dad nasaara oo xabasha oo diintooda iyo maxan ku iraahdaa in waxa ay aaminsan yihiin baadilka ku adag inay yihiin in ay aaminsan yihiin mujtamaacan iyo dhulkan iyo madaqadan geeska Afrika oo dhanba dhul ayagu ay leeyihiin inay tahay yoolka iyo meesha ugu dambeynta ay u socdaan inay tahay inay dadkan laba ay u qaybiyaan koox ay nasaareeyaan oo diinta Islaamka inta ka saareen ay ka saaran nasaara noqoto sida oramada qayb ka mid ah ay ku sameeyeen sida qoomiyadaha sida xadiyada oo kale ay ku sameeyeen sida qoomiyada badan oo ay gaalaysiiyeen oo muslimiin ahaan jiray ay ku sameeyeen iyo wixii nasaaroobi waaya in totally la tirtiro maalin duhurkii inta meel la soo tubo madaxa in laga wada guro labada kooxood inay mujtamaacan aan maaragtay inay u qiimeeyaan xaqiiqada jirta inay taa tahay waxa maaragtay Abiy Ahmed wada iyo yoolka u muuqda iyo waxa uu afkiisa ka qarinayaa inay taa tahay Malla Zanawi inuu taa ugu horeeyay Abiyana maartay uu ku daba joogo Malla Zanawi inuu maaragtay Mayla Xayla Maryamkii uu meesha ka qaatay uu arinta uga dayanayay oo maaragtay ay isku aragti ka yihiin Xayla Maryam Xayla Salaasi inuu uga dareenayay Xayla Salaasina oo Minilq iyo gaaladii ka soo horreysay iyo boqor kasto xabasho ina gumeedaha uga dayanay qodobka afraad oo la tilmaami kara wuxuu yahay mujtamaac kasta iyo cid kasta maanta adduunka waxaa jirta cid u taagan afkaarteeda iyo waxa ay aaminsan tahay iyo qiyamkeeda iyo danaheeda iyo mustaqbalkeeda cid u taagan baa jirta ama nasaaraha ahaato ama buudiyiin eeshiyaan ha ahaato ama xabashi ahaato ama maraykan ahaato ama ingiriis ahaato ama jayna ahaato mujtamaacaadka ama mujtamaac kasta wuxuu ku daba faylsan yahay oo aaminsan yahay oo dhageystaa oo u dhagraariciyaa cidda qadiyadiisa u taagan soomaalida maanta waxaa haysata nasiib darro ah in loo shaytaneeyay ciddii qadiyadeeda u taagnayd magac kasta oo xun in loogu laqinay inay ugu yeerto ciddii qadiyadeeda u taagnayd masaafada ugu fog inay ka fogaato ciddii qadiyadeeda u taagnayd inay la culowdo taariikhdeedii iyo sooyaalkeedii iyo maxan ku yiraahdaa majdigii ay lahayd iyo sharaftii iyo maxan ku yiraahdaa wixii la rabay maanta inay higsato oo ay ku dhaadato cidda u taagan oo maanta raadinaysa oo u dagaalamaysa oo naf iyo maal af iyo adin yacni dhiig u daadinaysa in maanta magaca ugu xun iyo sifaha ugu xun iyo meesha ugu fog maaragtay laga istaajiyey ee maxan ku yiraahdaa qadiyadka noocaanta iyo arrinta noocaasa ee dadkii u taagnaa sida darteed mujtamaacu uu noqday mujtamaac seeyoon oo dhagala oo indala oo aan garanaynin meel uu ka yimid iyo meel uu socdo iyo waxa maaragtay maanta uu faraha kula jiray iyo shaqada uu hayo iyo qaab nololeedkiisu waxa uu yahay iyo waxa uu ka dhalanaya iyo mustaqbalka tan natiijada ka dhalanaysa noqonaya kelimada Sheekh Abu Ubayda waxaa ku lifaaqnaa waxyaabo marqaati u ah mowduuca uu ka hadlayo Sheekhu waxaa la arkay taliyaha ciidanka Ethiopia maxaad ku qiimeynaysaa sida uu ula hadlay Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka horta ninka askariga ah runtii taliyaha ciidanka xabashida nasaarada Itoobiyaahu horta miisaan kastoo la saaraba Xasan Sheekh aad iyo aad iyo aad buu u bahdilay una yas sheegasho uu afka ka yirina maahane waayo si dab ah oo waxa maanta xaqiiqo ah inta uu Xasan Sheekh ka sheegay Xasan Sheekh inuu كسيفيسن يهي كنا يسن يهي نصيب درادة أرين تاسو أيلا دهين وحاوية جيد كاسو إنو يهي جيد وحاسن شيق أساقو دونطي شالي كار إنتا أوسن وحا أمان تفراها كوليجرا فراها لقرين نين صومالي أو مسلم أو محانكو إرادة ميل لي يقانو إيا أسل لي يقانو إيا تاريخ لي يقانو له إنو أها لكن او دورتي إنو دبقو دي حمارا نقو إن او ماركتي قنمو إيو يسمد إيا محانكو إرادة هوسين iyo gunnimo uu ka doortay maaragtay wixii uu ku sifaysnaa oo uu dhashay oo Ilaahay uu dooray inuu ka doortay in asagu si waaqiciyana ficilkiisa iyo hadalkiisa qowlkiisa uu ku maaragtay muujiyay inuu ninka askariga ah ee Xabashiga ah ee Nasraaniga ah ee afkiisu u rayo inuu ka hooseeyo inuu asagu tusay oo isu muujiyay maaragtay inuu u hoogtay baqtigoodii uu sujuuday ayagu maaragtay markay ka hor yimaadaan uu hoos fiiriyay uu maaragtay dhabarka u goday markay ay maaragtay meel isugu yimaadaan ama ugu yartan ee jigjiga iyo dhulkii ay maaragtay gumeysiga ku haysteen Soomaaliyeed sida darteed Xasan Sheekh Maxamuud doorasho asagu uu doortay iyo wada oo maray iyo ficil iyo qowl uu la yimid ayaa maaragtay geeyisiyay oo natiijada ka dhalatay ay noqotay in ahmar yasan oo Ilaahay yasay inuu sii yasa asaga oo uu ka sii hooseeyo yaani Soomaali waxay ku mahadaa riwalba shilalka isasaartay ku qalanta shilalkaas uu isasaaray asaga isku hoos mariyay ina gumeed kasta Ugandese iyo Nasraaniga Museveni iyo Kenyan iyo Habashe afku urayo iyo ina gumeed kasta oo gaal ah asaga isku hoos mariyay waa gar markaa inay xaqiiqatan ayaysan diintiisii buu ka tagay dadkiisii buu ka tagay wadankiisii buu maxaan ku yiraahdaa baylaha uu uga dhigay shisheeye kasta wax kasta oo damac kasta oo xun oo loola yimaado saxiixay wax kasta oo hooseeyo buu maarkay oo loola yimid buu saxiixay oo aqbalay yaani nin kasta oo asal ahaan asagu ka sareeyay buu madaxa u raariciyay wax diidaya marka ma jirto in maarkay sida loo yeeso oo axmaarka sida ugu hooseeyo dadkuna ugu dambeynta waa bini aadan qof walbana meeshu isdhigo ninkii muslim noqdo oo ciisooba oo diinta iyo Ilaahay hidaayadii bini'aadamkan uu soo dejiyay iyo dariiq uu ku tala galay qaata uu ciisoobaya oo sharaf buu yeelanaya dariiq ka ka duwan ninkii qaataana de uu duloobaya Ilaahay ahmaarada sidooda Soomaalida uga ma shicla ninka ahmaarka ah ee maanta askarigaas hadduu muslim noqdo nin ciiseysan buu noqonaya nin Soomaali oo ka ab muslim u ah oo ciiseysna hadduu gaalnimo doorto oo dimuqraadiyad iyo dabaqoodinimo iyo maxaa ku raadaa ala diiniyad iyo cilmaaniyad uu doortana wuu duloobayaa cid kasta oo yasnayd buu ka yasnaanayaa ee ka hoos maraya sidaa darteed anqaw isku dhuftay asaga u dhitiyay Soomaalidu tiraahdo anqaw uu isku dhuftay ayuu Xasan Sheekh maanta u dhuftinayaa mujtamaca Soomaaliyeed afkoodana kuma hadlo umana taliyo madaxweynana uma aha kumana qanacsana taariikh iyo aragti iyo mabda iyo maxaa ku jiraa ficilna kuma matalo dadka Soomaaliyeed taariikhdooda iyo sooyaalkooda iyo qiyamkooda iyo waaqicooda iyo mustaqbalkooda cidda maanta u taagan oo maxaan ku jiraa sidii lagu yaqaanay iyo doorkii laga rabay ka qaadanayso oo hoggaanka uu waa maxaan ku jiraa waa Abu Ubayda iyo amirka xarakada Shabaab Mujaahidiin iyo nin kasta oo muslima oo aziizun bidiinihi ah oo maxaan ku jiraa aaminsan oo u taagan oo u dagaalamaya wixii awowayaashii muslimiinta ahaayo Axmed Guray iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheikh Bashir iyo Sheikh Xasan Barsana ay ka mid ka ahaayeen wixii ay aaminsanaayeen aaminsan oo ragga ku dabafayshan maxaan ku jiraa weey nasaaraduna way ogtahay muslimiintuna way ogyihiin sidaa darteed aflagaadada iyo cayda iyo yasmada Xasan Sheekh la yasay aflagaado iyo cay iyo yasma Xasan maxaan ku jiraa ummada Soomaaliyeed ku wajahan ma ummada Soomaaliyeedna way ogtahay cidda ay arintaasi ka iimaaneysaana way ogtahay sababtoo ah yaani hadii Xasan Sheekh Maxamuud uu u sujuudo waxaa jira wiilal dhalinyaro ah oo maxaan ku jiraa 15 jir ah oo hal goob 300 askari maxaan ku jiraa madaxa uga jaray hal maalina dhowr saac gudahood sidaa darteed way kala garanayaan labadaas way u kala saaranto waxa ay kala yihiin iyo midka muslimka ah iyo midka Axmed Guray ku abtirsanaya iyo midka aan ku abtirsanayn cadawgu iyo nasaarada iyo xabashidu iyo maxaa kale Ibrahim ninka Hebel Jula taliyaha ciidamada xabashidu way kala garanayaan anaguna waan kala garanayna waa hagaag dhageystayaal wali waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka diirada jimcaha oo aan maanta ku falanqeynayno kelimadii oo toddobaadkan jeediyay amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana nagala qayb galay aqoonyahan Maxamuud Ugaas Maxamuud Sheekh wuxuu tilmaamay arinta qabyaalada iyo maamul goboladeeda inay yihiin wax xun oo dadka Soomaaliyeed ka mashquulinaya cadawgooda. Maxuu yahay doorka Ethiopia ee ku aadan arintan? Arintaas horta tusaalaha ugu fiican oo ay leedahay waa clip kalmadda kamida oo ah nin Soomaali ah oo xamar jooga oo ka ganacsada sheegayna lacag badan inuu ka sameeyay maxaan ku jiraa daabicista magacyada qabiilada iyo maamul goboladeeda uu ku daabacayo ان فنانادها ماليه لو يقانو اما كوخو يتيمم كبد عياره اي ليهين يا محمد كرادا وحيابها لميدكا يا علامدا ان محمد كرادا قبيلوينك يا مامول غوبلدو اي كل ليهين حقيقه ايتوبيا نينكاس فائده يا محمد كرادا اركتدا او نينكاسو علامدا يا قبيلكا سوماليغا يا محمد كرادا درينكا قفكا سوماليغا كهيستو اي حبشيده يا نصارده يا عدوغا مجتمعان اي كهيستان taariikhiyan iyo historically marka dib loogu laabtana meesha iyo albaabka ugu fiican ee ugu ballaaran ee cadaawuhu umadan ka soo galaana waa meeshaas qofka Soomaaliga waxaad moodaa maanta iyo shalay yaani taariikhdiisa markii dib loo fiiriyaba meesha uu ka nugul yahay iyo nuqdada dacfigiisu inay tahay reebal bacadu ku ahay iska ilaali ee la dagaalan hubkan iyo qorigan inta qaadajin yaani inuu marka hilmaamayo oo uu iloobayo wax kasta oo taariikh oo wanaagsan oo uu lahaa adaw kasto oo soo jeereen oo u lahaa qadiyad kasto oo uga muhiimsanayd awliyadna kala hayd yaani maxaan ku jiraa qadiyada iyo xamaasada iyo maxaan ku jiraa arinta jahiliga ee maxaan ku jiraa casabiyada qabiilka ah sida darteed Ethiopia way faahfaahsan tahay nasaarada caalamku way faahfaahsan tahay reer galbeedka iyo shisheeyuhu waa arin ay daraasiyeeyeen oo 100 sano ka hor ay buugaagtooda maaragtay ee ku qoran oo riboodyada askartoodii iyo nimankii ee maxaan ku jiraa dhulmareernada oo qarnigii 1920-aad dhexdiisii ay ku soo gudbiyeen in meesha ugu nugul iyo albaabka ugu weyn oo mujtamaacan Soomaaliyeed laga gali karo oo laga furfuri karo oo laga kala qaybin kara ay tahay casabiyada qabiilka in laga abaaro oo reer barreerka ugu dhow cadaw loogu tuso oo hubka loogu dhiibo oo maxaan ku jiraa loo caayo maxaan ku jiraa kan markii laga tagana kii ku xigay sidoo kale ee intii kan la yiri lagu yiraahdo si tabartoodii iyo awoodoodii iyo taxdiidkoodii iyo maxaan ku jiraa ciidankoodii iyo dhalinyaradoodii iyo dagaaliyahankooduba uu maaragtay u noqdo mid ku mashquulsan yaani islaameeshi iyo eelkii iyo aqalkii ku xigay ay dariska ahaayeen oo wadaagta ahaayeen abtiga iyo maxaan ku jiraa in la yaalka ay ku kala ahaaya sida darteed waa cilad iyo maxaan ku jiraa arrimaha runtii liidash meelaha uu mujtamaacani ma haragtay uu ka liito uu ka nugul yahay cadawgiisuna uu fahmay markastana maxaan ku jiraa uu ka soo galo maamul goboleedyadu sida darteed yaani arin accidental ama ahan in qabiil lagu beeskareey yaani waa arin laga fakaray ay kala dhaxleen maamuladii iyo boqoradii kale dambeeyay ee nasaarada xabashadu ay kala dhaxleen yaani muddada dheerna ay ka soo shaqeynayeen oo maalin walba heer ay soo marinayeen in qabiil qabiil iyo jifo jifo iyo reer reer ee maaragtay lagu kala furo lagu kala qoqobo xataa calamo iyo dawlado loogu sameeyo si yaani gobolka bari uu gobolka nugaal isaga ilaaliyo gobolka togdheerna uu gobolka waqooyi galbeed ama gobolka awdal uu isaga ilaaliyo maxaan ku jiraa hiiraana ay mudug iyo galgaduud ula culowdo xamarna ay shabeelooyinka maxaan ku jiraa cadaw taariikhiya aan ugu aragto maanta waxa xaqiiqa ah oo maxaan ku jiraa kalmadda dhexdeeda kilibyada la soo galiyeena lagu soo gudbiyay meel kastana ku caanbax maaratay wax lagu shaaciyo lagu baahiyo ah yaani bay dhabo maanta ninka dabaqoodhiga maaragtay Ethiopia u jooga inuu ku qanacsan yahay bay dhabo in aad sabab maanta laga xukumo kan garowa joogaana uu ku qanacsan yahay garowa inay maxaan ku jiraa ay harar hoos tagto oo ay ku biirto dhulkii harar hoos tagi jiray ee xabashadu maaratay ay maanta gibirka ka qaadato Hargeysa midka joogaana uu intaba ka sii fog yahay xamar kuwa jooga laftigoodu ay mas'aladu waqti tahay inay arintaas sideeda ay maaratay ay way aqbalsan yihiin oo way aaminsan yihiin inay soo shaac bixiyaan oo ay ku dhawaaqaan ay mas'aladu waqti tahay sidaa darteed yaani waa nasiib darro in mujtamaacani uu fahmi waayo meesha laga soo galayo iyo albaabka cadawgiisa taariikhiyan historically u furani inuu arintan iyo mas'aladan yahay in uu mujtamaacani fahmo cadawgiisu inuu san ahayn ruuxa iyo qabiilka iyo reerka Soomaaliyeed oo wadaagta la ahay uu yahay midka taariikhdu barayso oo mabaadi'du barayso oo diintu barayso oo qiyamkiisu aan maxaan ku jiraa ay barayaan wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay amirka xarakada mujaahidiinta al shabaab sida aad ogtahay wuxuu kelimadiisa gundhig uga dhigay aayad quraan ah Ethiopia iyo Soomaaliyana waxay isku haystaan wuxuu ku tilmaamay wax ka weyn bad dhulka Soomaaliyeed iyo wixii la mid ah arintaas ka waran shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaalidu si dhab ah ma wada ogeyeen aan horta shacabka aan dad badan horta yaani xaqiiqatan aan waxaan la macaamilay xabashi ah oo nasaara ah een oo ilaa had tiradoodu ay gaarsiisan tahay heer lagu qiimeyn karo waxa shacabka nasraaniga ah ee xabashidaha ay aaminsan yihiin waxaan xaqiiqatan ka arkay cid kasto oo la macaamishayna aan aaminsanahay inay ka aragtay sida taariikhda aan ka warramayno ama labadan maxaan ku iraahdaa mujtamac u dhaxaysa sida ay uga warqabaan oo u ogyihiin oo ay u xasuusan yihiin oo maaragtay qaybtii ayaga ku jiiftayna ay uga caraysan yihiin oo arashadeeda ay niyadda uga hayaan qaybtii ay gacan ku gacan sareeyeen ayaguna ay ugu faraxsan yihiin oo ay uga sheekeynayaan niyadda ay maaragtay ugu dhisanayaan. Waxa keliya ee nasiib darradu ku dhacday iyo cidda jabtay iyo cidda taariikhdeedii loo dacareeyey ka siibatay ee ka ordaysa waa Soomaalida maanta nasiib darro. Cidda maanta laga dhaadhicinayo Itoobiya wixii na leynayay ee na xasuuqay 15 sano ka hor Itoobiya ma ahayna Malla Zanaawi buu ahaa cidda laga dhaadhiciyay waa Soomaalida. Xabashidu waxay aaminsan tahay Malla Zanaawi iyo Abiy Axmed iyo Xayla Maryam Dhisaleen Mililiq inuu aabo u ahaa oo ay isku aragti ahaayeen oo liman Nasaare oo Xabashi ay yihiin. Aragtidooduna ay Abbasiiniya iyo Nasraaniyad iyo kaniisadda Orthodox iska ay tahay oo ka shidaal qaadato oo ay ka duuleyso. Waxa maalin walba maxaan ku raadaa calan beelan loo lulayo oo maalin walba diin cusub la gelinayo oo maalin walba cadow hor la tusayo oo maalin walba hees hor le loo qaadaya waa Soomaalida ee inkaartu ku dhacday. Ilaa haddana fahmila yacni ka cararitaanka ay taariikhdeedii ka cararaysa wax natiijo inaysan ka gaarin. Ilaa hadda fahmila Nasaarada xabashadu way og tahay, aqoonyahankeeda og, Nasraanigeeda kaniisadda jooga og, qayskeeda og, taliyaheeda ciidanka og, askariga jaahilka ee qoriga akaha wataa og, islaanta beerta beeranaysa og, kulligoodba ogowna mujtamac ka damiisan oo caalamka kuma noola xabashida, mujtamac ka damiisan oo ka fahan xun oo caalamka kuma noola, iyadoo sidaas ay haddana og yihiin taariikhdoodii oo ay ka dharagsan yihiin oo ay ku taamayaan wixii ka khaldamay berina inay saxaan, wixii ay ku gacan sareeyeen sidoodii ay u soo celiyaan mar kale. Soomaalidu nasiib darro hoggaankeeda oo xumaaday oo maxaan ku yiraahdaa dabaqoodhi noqday ilaa xilligaas darteed way ka duwan tahay sida oo taariikhdeedii wayna hilmaansan tahay wayna ka boodsan tahay. Maxamuud Ugaas gunaanadkii kelimadda sheekhu wuxuu fariin u diray dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada, marka baaqaa sidee kula tahay inuu qofka Soomaaliga ah uga jawaabo? Jawaabta su'aashaas waxaan isleeyahay waa meeshii laga oran jiray sadar muuqda su'aal ka dhan. Sababtu waxa weeye cidu doonaba ha ahaado qof bini aadana oo badbaadadaadii adduunya aakhiro kuugu yeeray oo kuugu baaqay oo ku tusiyey oo kuugu gacanahatiyo kuugu baraarujiyey oo kaaga digay sabab yacni arinta aad u qaadan weydo ama ay gar u noqon weyda xaqiiqatan ma jirto. Kelimadaas iyo hadaljeedintaasu waxaan aaminsanahay 100% in ay tahay arin gar ku ah maanta waajib qof kasta oo Soomaali oo Muslim oo garaadkiisa iyo maskaxdiisu ay caafimaad qabaan waajib saarana inuu maaragtay ka jawaabo maxaan ku yiraahdaa inay tahay. Sababtoo ah yacni muhiimadda la eegaya waxa weeye qofkani muxuu kala hadlayaa amiirka xarakatu shabaab mujaahidiin Sheekh Abu Cubayda, muxuu kala hadlayaa mujtamacan muslimka ah ee Soomaaliyeed iyo dhalinyaradiisa iyo cuqaashiisa iyo culimadiisa iyo odayaashiisa, muxuu kala hadlay, wuxuu kala hadlayaa mustaqbalkoodii, wuxuu kala hadlayaa taariikhdoodii, wuxuu kala hadlayaa badbaadadooda, wuxuu kala hadlayaa daaweynta waaqicooda faasha xun ee ay maanta ku sugan yihiin, wuxuu kala hadlayaa sifihii iyo qaabkii ay ku soo ceshan lahaayeen sharaftoodii ay ayagu ka lugeeyeen oo ka tageen, wuxuu kala hadlayaa sida ay uga hoos bixi lahaayeen gumaysiga iyo kabta cagta ninka Nasraaniga ee Xabashiga ah, sida ay uga hoos bixi lahaayeen. Sidaa darteed sabab aan loo dhageysan oo aan looga garaabin oo aan looga jawaabin yacni baaqaas iyo arintaas iyo kelimadaasi xaqiiqatan ma jirto. Waa gar sheekhu iyo amiirku uu arintaa u leeyahay xaqiiqatan yacni xujana ku ah mujtamaca Soomaaliyeed dhabaantiis, aniguna aan qayb ka ahay iyo cid kasta oo ilaa hadda aan si toosa qayb uga ahayn yacni halganka lagula jiro gumaysiga wajiyada badan ee dhulkii iyo khayraadkii iyo diintii iyo qiyamkii iyo mustaqbalkii mujtamacan muslimka ee Soomaaliyeed iyo maxaan ku yiraahdaa mujtamaca muslimka ee Bariga Afrika duulaanka ku ah. Waxaan ku soo gabagabeynayaa dhulkani sida amiirku sheegay mararka horeysana uu iftiimiyey yacni culummada maxaan ku yiraahdaa diinta ka run sheegtay, odayaasha aragtida leh, dadka maxaan ku yiraahdaa waaqica maanta ka warqaba ay tilmaamayeen 20 sano ee u dambeysay ku qeylinayeen ku xabeebteen mujtamacan iyo ummadan iyo dhulkani waa dhul lagu soo duulay. Dhul lagu soo duulay iyo mujtamac cadowgiisii ku soo duulayna laba mid unbuu noqonayaa, noqonna jira taariikhda, mid saddexaadna ma jirto. Inuu isdifaaco oo tabartiisa iyo awooddiisa iyo waxa uu haysto iyo imkaaniyaadkiisa inta miiska saarto uu isdifaaco oo uu dhimashada dulli ka doorbido iyo in la qabsado oo dullidnimada iyo gumaysiga iyo dulaysiga mujtamacaadka la qabsaday labadi jiray ama labado aan maareeyta asaguna uu qayb ka noqdo oo uu dhadhamiyo qaraarka gunnimadu ay leedahay inuu maareeyta la dhadhan siiyo. Labada wax ka dhexeeya ma jirto. Sheekh Abu Ubeyda iyo amirka xarakada shabaab al-mujahideen iyo xarakada shabaab al-mujahideen qiyaadadeeda iyo maxaan ku jiraa ciidankeedu iyo maamulkeedu iyo siyaasiinteedu barnaamijkaas way fahmeen, go'aan iyo ficil bay ka qaateen, ummadii Soomaaliyeed iyo mujtamaaci muslimka intiisii kalena way ugu yareen. Sida darteed ayagu way garowsadeen wixii maaragtay u ekoona, way ku dhaqaaqeen waajibkii ka saarnaa waxaridul mu'miniinana way guteen. Cidda marka xujadu ku foorarto oo maxaan ku iraahdaa waajibkaasu saaran yahay waa cidda ilaa hadda aan barnaamijkaas iyo su'aashaas iyo xujadaas iyo baaqaas aan ka jawaabinin. Meeshay doonta ha joogto, magacay doonta ha noqoto, karaankeedu intuu doono maxaan ku iraahdaa ha gaarsiisnaato. Dabcan bini aadanka iyo mujtamaca iyo bulshada oo dhan hal mara maalin inay safka soo bixiyaan hal saacad hal maalin hal goob suurtagal ma ah. Laakiin waxaa suurtagal ah oo waajib ah ugu yaraan qofka Soomaaliga ah meesha uu taagan yahay daqiiqadan iyo saacadan iyo xilligan inuu calaamad su'aal saaro oo uu isweydiiyo horta duulaankan mujtamaciisii ku wajahan ma qayb ka yahay mise banaanku ka yahay. Haddii asagoo naftiisa run ka sheegaya ay u soo baxdo inuu duulaankaba qayb ka yahay oo uu nasaarada iyo xabashida iyo gaalada iyo reer galbeedka iyo dimuqraadiyiinta inuu taageero u yahay ay u soo baxdo, hadda waajibka koowaad ee saarani waa inuu arinta dhinac uga istaago oo uu safka ka baxo oo uu halkaa iska saxo oo duulaankii dadkiisii iyo gurigiisii ku wajahnaa uu dhinac uga baxo uusan qayb ka noqon wixii taageeraha uu siinayey iyo qaab kastuu qayb uga ahaaba uu meesha ka saaro. Arinta labaadna waxaa weeye karaankiisa duruuftiisa shaqsiga asagoo ku xisaabtamaya sida ugu dhaqsiyaha badan xilliga ugu sokeysa ee uu awoodo arintaas iyo difaaca waddankiisa iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka caruurtiisa waxa uu awoodo oo karaankiisa uu Ilaahay la ogyahay inuu ka geysto. Qof kasta oo Soomaaliya oo muslima yacni mas-uuliyadda saarani sheekhuna ugu baaqay aniguna aan xoojinayo cid kasta oo Soomaali ahoo qadiyadanu ay taabanayso oo garowsanina ay maaragtay xoojinaysaa waa intaa. Intaasaan ku soo koobayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal, guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynay kelimadii oo toddobaadkan jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheekh Axmed Cumar Abu Ubeyda, waxaana martii inoogu ahaa aqoonyahan Maxamuud Ugaas. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون